Sura 89. Al-Fajr. Zora. Mek. 30 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi zore i 10 noći, i parnih, i neparnih, i noći kada nestaje. Zar to pametnom zakletva nije? Zar ne znaš šta je gospodar tvoj sa Adom uradio? Sa stanovnicima Irema, punog palata na stupovima, kojima ravna ni u jednoj zemlji nije bilo. I Semudom, koji je stijene u dolini klesao, i Faraonom, koji je šatore imao, koji su na zemlji zulum provodili i poroke na njoj umnožili, pa je gospodar tvoj bič patnje na njih spustio, jer gospodar tvoj je zaista u zasjedi. Čovjek, kada gospodar njegov hoće da ga iskuša, pa mu počast ukaže i blagodatima ga obaspe, rekne: gospodar moj je prema meni plemenito postupio. A kad mu, da bi ga iskušao, opskrbu njegovu oskudnom učini, onda rekne: gospodar moj me je napustio. A nije tako. Vi pažnju siročetu ne ukazujete, i da se puki siromah nahrani. Jedan drugog ne nagovarate, a nasljedstvo pohlepno jedete i bogatstvo pretjerano volite. A ne valja to, kada se zemlja u komadiće zdrobi i kada dođe naređenje gospodara tvoga, a meleki budu sve red do reda, i kad se tog dana primakne džehennem, tada će se čovjek sjetiti, a našto mu je sjećanje, i reći: kamo sreće da sam se za ovaj život pripremio. Tog dana niko neće kao on mučiti, i niko neće kao on u okove okivati. A ti, o dušo smirena, vrati se gospodaru svome zadovoljna, a i on tobom zadovoljan. Pa uđi među robove moje i uđi u džennet moj.